D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro ruszają zapisy na szczepienia dla nauczycieli. Do tej pory w Polsce preparat przyjęło ponad 1 640 000 osób. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem archiwum Urzędu Miasta w Krakowie. Akcja może potrwać nawet kilkanaście godzin. 150 milionów Amerykanów zasiądzie przed telewizorami. Dziś sportowe wydarzenie roku, czyli Super Bowl. Ponad 1 641 000 osób zostało do tej pory zaszczepionych przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, co daje pełną odporność, otrzymało ponad 440 000 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że wraz z postępem procesu szczepień liczba osób ciężko chorujących na COVID-19 powinna spaść. Dlatego, jak podkreśla, ważne jest szczepienie osób z grup ryzyka. Czyli osób starszych, które najczęściej chorują i najczęściej niestety umierają. Jestem przekonany, że to wyszczepienie tej grupy powyżej 70 roku życia powinno przebiegać bez problemów. No cieszy mnie także to, że szczepionka AstraZeneca też do Polski dotarła, że będziemy mogli zaszczepić nauczycieli. Od jutra na szczepienie mogą się zapisywać nauczyciele klas od 1 do 3, przedszkoli i wychowawcy w żłobkach. Nawet kilkanaście godzin może jeszcze potrwać akcja gaszenia pożaru archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Z żywiołem od wczoraj walczy kilkudziesięciu strażaków. Palą się dwie hale z dokumentami. Główny problem to olbrzymie zadymienie budynków. W związku z tym strażacy wydrążyli na dachu jednego z budynków otwór, który ułatwi wydobywanie się dymu na zewnątrz. W pożarze na szczęście nikt nie został poszkodowany. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz oddali hołd Janowi Olszewskiemu w drugą rocznicę jego śmierci. Przy grobie byłego premiera na cmentarzu wojskowym na Powązkach złożono wieńce i zapalono znicze. To był rząd przełomu, tak o kierowanym w latach 1991-92 przez Jana Olszewskiego gabinecie mówił wieloletni współpracownik i przyjaciel byłego premiera, minister Piotr Naimski. Do dzisiaj mamy wielkie, pozytywne skutki tamtego działania, przełamania tego, co zostało ustalone przy okrągłym stole i co gdyby trwało do dzisiaj, to Polska po prostu byłaby w zupełnie innym, naprawdę złym miejscu. To, że dzisiaj możemy mówić o niepodległej Polsce, to jest naprawdę dzieło Jana Olszewskiego w dużej mierze. Jan Olszewski był powstańcem warszawskim, działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL-u. Doradzał również prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. W 2009 roku został odznaczony orderem Orła Białego. Fromborskie muzea są otwarte i czekają na turystów. To okazja, by odwiedzić także m.in. archikatedrę, która do tej pory z powodu remontu była niedostępna dla zwiedzających. Zabytki można oglądać w nowym świetle, mówi Maja Dzieciątek z Muzeum Pomnika Historii, zespół katedralny we Fromborku. Więcej widać w katedrze, bo jest nowe oświetlenie. Korzystamy z tego, że był remont. Ołtarze pięknie oświetlone, można się przyjrzeć dziełom sztuki. Warto zobaczyć także odrestaurowane prezbiterium i znajdujące się tam polichromie. Rusztowania zostały zdjęte, także jeszcze może nie tak, że można do nich podejść i prawie dotknąć, ale tak, już urodę prezbiterium widać. Prace budowlane jeszcze trwają, dlatego wejście na dziedziniec wzgórza katedry jest możliwe tylko przez bramę zachodnią. Bazylikę archikatedralną w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Andrzeja we Fromborku można zwiedzać codziennie od godziny 10 w niedzielę od 12 do godziny 15. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. W Stanach Zjednoczonych sportowe wydarzenie roku. W Tampie na Florydzie zostanie dziś rozegrany 55. finał Ligi Futbolu Amerykańskiego, czyli Super Bowl. Z powodu pandemii koronawirusa na trybunach zasiądzie mniej widzów niż zwykle. Przed telewizorami mecz zgromadzony prowadzi jednak około 150 milionów Amerykanów. Na stadionie w Tampie zmierzą się zawodnicy lokalnej drużyny Tampa Bay Buccaneers oraz Kansas City Chiefs. Z powodu pandemii koronawirusa widownia będzie wypełniona w 1/3. Na trybunach zasiądzie 25 tysięcy widzów, w tym 7,5 tysiąca zaszczepionych na COVID pracowników służby zdrowia, którzy otrzymali darmowe wejściówki. Na rynku wtórnym najtańsze bilety kosztowały ponad 8 tysięcy dolarów. Super Bowl tradycyjnie towarzyszy bogata oprawa. Poza występami wojskowych kompanii reprezentacyjnych i uroczystym odśpiewaniem hymnu, nad stadionem w Tampie przelecą dziś trzy potężne

a na plaży Anna i Rendezvous, jeden z najważniejszych wykonawców i najważniejszych utworów, które powstały na przełomie lat 90. w polskiej muzyce niezależnej, jednak nie tej strony męczącej, bo jest też dużo takiej muzyki niezależnej, alternatywnej, która po właściwie pierwszej minucie już zaczyna nas męczyć, czy ewentualnie po prostu jej zaangażowanie zbyt głębokie i czasami jest to oczywiście przerost formy nad treścią. W tym wypadku nie, absolutnie. Wyróżniał się ten numer zupełnie pomiędzy tysiącem innych, które powstały w tamtych czasach i pozostał do dziś dzień. Dobrze, że jest nagrany i to w wielu wersjach. Ja, stosując się do Państwa wytycznych, tych, które mi przysyłacie drogą mailową, ja może powtórzę jeszcze tylko mój adres, który jest cały czas dla Państwa otwarty, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, gdzie oczekuję Państwa propozycji tematycznych, muzycznych, jakiekolwiek Państwu nie przyjdą do głowy. I tak, stosując się właśnie do jednej z tych wytycznych, do jednej z tych informacji, które dostałem, że kategorycznie jest wymagany zespół Public Enemy, więc proszę bardzo, Can't Trust It. They started in slave ships. Slave ships. There are more records of slave ships than one would dream. It seems inconceivable until you reflect that for 200 years ships sailed carrying cargo of slaves. Ran, nan, in non-violence. In the face of the violence that we've been experiencing for the past 400 years, is actually doing our people a disservice. In fact, it's a crime. It's a crime. Here come the drums! Inside. If that ain't it, you think I ever once again. Bass in your face, not an 8-track. Getting it good to the wood, so the people keep it some of that. Reacting to the facts that I kick in the stick. And it's stay around, point to the joint, put the Buddha down. Going to the roots and giving it up. So turn it loose. Then again, I got a story that's harder than a hardcore cross of the Holocaust. I'm talking about the one still going on. I know where I'm from, not dumb. Did it come from the base of the land, the place of the drum? Invaded by the whack, did it whack? It fooled the black, it left us faded. King and Chief probably had a big beef. Because of that, now I get my teeth. So here's a song to the strong, about the shake of the state, and a smile went along with that. Can't trust it. Dziś faktycznie może zabrakło elementu reggae, ale można potraktować Public Enemy jako reprezentantów nowoczesnej muzyki wykonywanej przez też niektórych byłych Rastafarian, którzy już przeszli na hip-hop. Zresztą to były czasy bardzo burzliwe i do dzisiaj jest to wszystko jednak takie pozbawione jakiegokolwiek obciachu, także słucha się z przyjemnością, czego oczywiście też Państwu serdecznie życzę w odbiorze. I tak pozostając na tym gruncie muzyki, która jest w czasie w zasadzie niezobowiązana do niczego, bo czas jej nie rusza, Block Rocking Beats i Chemical Brothers. Back where another world was a block. Na pewno nie jeden dziennikarz, socjolog czy też psycholog próbował rozpracować i napisać coś na temat, czemu akurat chemiczni bracia nazywają się chemiczni. Oczywiście można tu snuć różne dewagacje, spekulować, ale proszę Państwa, chemia otacza nas dookoła, tak samo jak i fizyka i matematyka, i w ten sposób oczywiście nie można szukać słabych punktów, a wręcz odwrotnie, raczej konstruktywnie starać się dociec, dlaczego i w jakich okolicznościach powstają takie klasyki, jakie właśnie mieliśmy możliwość posłuchać. Zespół Popsyse, który pochodzi z Trójmiasta, tak jak niektórzy dziennikarze swoją drogą też idąc za jednym takim głównym wodzirejem, jeżeli chodzi o promowanie właśnie sztuki i muzyki z Trójmiasta, powołują się na istniejącą tam większą ilość jodu w powietrzu i niesamowitą atmosferę. Być może ma to jakiś wpływ, być może ma wpływ połączenie i zetknięcie się dwóch żywiołów, czyli ziemi i oceanu, czyli to akurat Morza Bałtyckiego, czyli bardziej takiego dużego jeziora, mniej zasolonego. Być może te wszystkie okoliczności mają jakiś wpływ. W każdym bądź razie bezsprzeczną tutaj wiadomością jest to, że zespół Popsysze gra w sposób jednoznacznie rozpoznawalny i dzisiaj posłuchajmy piosenki pod tytułem Rita. Legend i historii, które narosły wokół Andy'ego Warhola, jego Factory i w ogóle wszystkich przedsięwzięć, których się imał, oczywiście narosło bez liku i jest w nich też pewnie coś z prawdy. Niemniej jednak faktem jest, że najwięcej w zasadzie dla wypromowania grupy The Velvet Underground i samego Lou Reeda właśnie on włożył tutaj propagowując, zapraszając w zasadzie na każdej imprezie, organizując im koncert, kręcąc filmy. Dziś posłuchajmy jednej z tych piosenek, które właśnie tworzyły ten mit, Sweet Jane. Stand

I tak właśnie brawurowo potraktowane instrumenty, zresztą set nagrany na setkę, tak grali niebiesko-czarni, nocny alarm, 67 rok, a ja już, żeby też nie przedłużać tej paplaniny niepotrzebnej, zaproponuję Państwu coś zupełnie niezwykłego, Gazara, to jest połączenie funk i soulu, It's Not Over. Yeah. Nie posiadam tyle czasu, żeby tutaj wymienić wszystkich, którym chciałbym zadedykować tą piosenkę klasyczną, która teraz poleci, ale oczywiście jest ona przeznaczona dla państwa, tak, żeby akurat nie powstawało to, o czym jest mowa w jej tekście Black Sabbath i Paranoid. I tak, żeby akurat się wszystko nam zgadzało, jeżeli chodzi o dramaturgię całej audycji. When the party's over, czyli kiedy się kończy impreza, można by to tak powiedzieć, i zaśpiewa dla państwa Billie Eilish. You if you let me. Wydała Magda Trzaska, realizowała Agnieszka Łukasiewicz, prowadził Jędrzej Kodymowski. Ja życząc Państwu udanej i miłej niedzieli, już się żegnam w imieniu własnym oraz całej ekipy, która przygotowała dla Państwa tą audycję. Na sam koniec mistrzowskie żonglowanie językiem polskim w wykonaniu Kory Jackowskiej i zespołu Manam. Chcę Ci powiedzieć coś. Do usłyszenia.